جانا بوچ بوني ساري تو نبيام جانا بوچ تو نبين نوريام چاوانا بوچ بوني ساري تو نبيام جانا بوچ جوايام حسناني اگر كارگار جوايام حسناني اگر كارگار بون جمادش آینا حیرانا بود بون جمادش آینا حیرانا بود دل سینم هجرتی کردوتی بون عمر فرشی آتش خانا بود دل سینم هجرتی کردوتی بون عمر فرشی آتش خانا تو قدايم نخوتي شو